بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلمليزيا كتك كيكاو كريشو بيتا ولله الحمد والمنة، باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. Tukasema kuwa insha Allah Taala katika kikao cha leo tutaanza khatima, kumalizia kwa nasaih nzuri alizozitoa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah Taala. قال حفظه الله: بعد هذه الجولة النافعة والوقفات المفيدة مع شمائل خير الورى وسيرة سيد الأولين والآخرين أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم سيرة وأرفعهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وتحقيقا لعبوديته، لا شك أن الشوق يعظم إلى الظفر برؤية صاحب هذه الشمائل المخصوص بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. بعد يا كزنغوكا كتك مزنغوكه وكسوما صفة زمتوم صلى الله عليه وسلم لميشاياك نسيرا ya mbora wa viumbe, mbora wa waliotembea katika hii ardhi kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, mja aliyekamilika zaidi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, aliye na sira iliyotakasika zaidi na tabia ambazo hakuna mfano wake, aliye na muamala mzuri kwa watu, mtu aliyemfahamu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na akahakiki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana. Hakuna shaka anayemsoma huyu mtu na mambo mazuri yote haya aliyokuwa nayo, ana shauku kubwa sana ya kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha na sifa hizi nzuri, si katika tabia yake, si katika umbile alilomuumba nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad saha anhu sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih Muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. ثم صلى الله عليه وسلم سمع من أشد أمتي لي حبا katika watu wanaonipenda zaidi mimi katika umma wangu, nasun yakununa baadi, ni watu ambao watakuja baada ya mimi kuondoka. Yawaddu ahaduhum law raani bi ahlihi wa malihi, atamani mmoja wao lau kama ataniona mimi awe atatoa mali yake na jamaa zake kwa ajili ya kuniona mimi tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ay yuqaddim ahlahu wa malahu fi sabil an yara an-nabiy alayhi as-salatu was-salam li shiddati shawqihi wa 'idham raghbatihi wa hirsihi 'ala dhalika. Atamani kutanguliza jamaa zake na mali yake katika njia ya kuweza kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyokuwa na shauk na raghba na pupa ya jambo hilo. Wala shaka anna almuslima yanbaghi an taquma hadhihi alraghbatu fi qalbihi, kuna shaka muislamu yatakana jambo hili, raghba jambo hili liwe litakuwa katika moyo wake. Wa an yaquma fi qalbihi hadha alshauq liru'yatihi walijtimaa bihi sallallahu alayhi wasallam fi jannatin na'im, na shauk kama hii pia awe nayo katika moyo wake, awe na shauk kuwa Allah amjalie awe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake. Na hili ni jambo ambalo kila muislamu alitamani, kila muislamu atamani lau kama ataweza kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata katika ndoto pia hakuna muislamu wa kisawasawa isipokuwa atamani lau kama atamuona Mtume sallam hata katika ndoto. Lakini yasema wala yakunu hadha mujarrad amani, hili jambo haliwi kwa mtu tu kutamani tu, ana mambo yatamani tu hivi hivi, au khawdan batilan fi hadha albab ka ba'd ahli at-tara'iq al-batila, au mtu akaanza kuliingilia ili jambo kwa porojo kwa maneno ya batil, kama zilivyo baadhi ya njia za watu wa batil, taraiq almutasawwifa, ambao jambo hili wamelizungumzia kwa mambo ambayo hayaeleweki. Alladhina yad'una da'awa za'ifa la asla laha wala asas تجرهم إلى ركام من الخرافات والبدع والضلالات. هوا ونوداي مداي فيك أما يحيانا مسنجي ووت مداي هايا كوفوتا كتك مروند ومامبو يكي خرافي نمامبو يبدع نوبوتوف وكفكيا نكفاني غلو كنتم سلم. Bali na wengine wakadai madai ya uongo kuwa wamuona Mtume sallama yakabatan, hivi hivi wamuona Mtume sallam bila hakulala, ni kumacho adai kuwa amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madai yote ni uongo, si kweli. Bali alwajibu an yakuna hadha ash-shawq dafi'an lilmar'i ila at-ta'assi bihi wa ittiba'i linahjihi وسلوك طريقه عليه الصلاة والسلام. واجب يوهي شوق ياكو نمحب ياكو كم تومي صلى الله عليه وسلم يكو سكوما ويوي كتك كمويق يمتومي صلى الله عليه وسلم كتك كفواتا نجيا اليوكواتي يمتومي صلى الله عليه وسلم كويكي وكويلي ومبند ويوي يمتومي صلى الله عليه وسلم باسم فواتي فواتا مفومواكي. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapendwi kwa kuimba tu, jamaa kaiwaimba, aona kule kuimba kwake ndio alama ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine utawakuta wajishika aso kifua, mahabba, sema hivyo. Penda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ansikia mdundiko wa zile ngoma zao za bid'a ya Maulidi. Kwa hilo apendo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mahabba feki kama haya ndio akawapelekea wao kuingia katika batil. Lau kama mtu angelikuwa ni mkweli, basi ule ukweli wake katika kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam uwe utamsukuma katika kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa kathrat dhikrihi sallallahu alayhi wasallam wa qira'ati ahadithihi wa salati wa salami alayhi sallallahu alayhi wasallam. Na ile shauq na mahabba ya kusukumia wewe kumtaja kwa wingi Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha lamma qala ahadu sahaba ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna. Thauban alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam Thauban alikuwa akimtumikia radhiyallahu anhu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilipa wema kwa wema, hamuachi mtu amfanyie wema isipokuwa atamlipa wema. Sasa hapa akamuuliza Thauban, niombe kile ambacho naweza kukupatia nikupe, chochote wataka nikusaidie nacho ili amlipe ule wema. Qala ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna, naomba niwe pamoja na wewe peponi. Kwa mahaba aliyokuwa nao na Mtume sasa kumbe hivi kuwa kuingia peponi au kutoingia peponi kuko katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la make mahurafi utumia, waona amuomba pepo kuna zaidi ya hii, zitabu zasema haya. Sawa, sasa tuingilie hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, awa ghaira dhalika, kuna lingine si hilo hilo, haliko katika mikono yangu, una lingine? Qala la huwa dhaka ya Rasulullah, mimi nataka hilo. Lau kama ingelikuwa ili jambo liko katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam bali nini? Khalas, ushapata. Qala fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Ay 'alayka bi ta'ati Allah. Nisaidie mimi juu ya nafsi yako. Mimi nitakuombea. Maana atamuombea pepo. Lakini nisaidie kwa nini? Kwa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuonyesha kuwa hapa nilichokusudia ni kuwa niombee Allah anijalie mimi niwe pamoja na wewe ya Rasulullah peponi. Akamwambia, basi nisaidie kwa kukithirisha nini? Kusujudu, yani bi maana kithirisha taa. Alaika bi taati Allah wa luzumi ibadati, lazimiana na kumwabudu sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. Kila sajida unaosujudu Allah atakunyanyua daraja, na daraja ya peponi aliyoko Mtume sallallahu alayhi wasallam iko juu sana. Kwa hiyo ukithirisha kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala ili upande zile daraja, na mimi nitakuombea Allah akupe hilo. Fal amru laysa mujarrad amani, si kusema tunakutamani tu jambaa. Kuna wengine waweka wanasiasa swa, wakaingia mpaka katika vikao hivi vya bid'a za Maulidi, akawa yeye ndio ambaye wazungumza, ukazungumza maneno ya ovyo kabisa. Kuna mmoja namsikia sema siku ya kiyama yeye atakuubavuni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia, kisha nimwambia Rasulullah, ona hao mawahabi hao walikuwa kikupinga, wampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, astaghfirullah. Yani watakusema urongo mpaka siku ya kiyama pia. Salala. Wewe hukutosheka kutusemezia uongo hapa, pia wataka siku ya kiyama useme uongo. Alafu nani anakuambia utakuwa ubavuni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani ila hadhihi daraja, mtu afikia daraja kama hii? Hizi ni amani kadhiba. Wewe uota ndoto tu ambazo si za kweli. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إيمان سمت كتماني تو atamani, atamani. La, imani ni kile kilichotulizana katika moyo kikasadikishwa na vitendo. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Jalaa al-Afham, Jalaa al-Afham fi salati wa salam ala khairi al-anam, kitabu cha Ibn Qayyim rahimahullah, ambacho azungumzia tu kumswalia Mtume wa sallam mujalladin zima, hakuna mfano wake katika kuzungumzia jambo la kumswalia Mtume wa sallam. Subhanallah, kizuri sana kitabu. Na huyu ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ambao amewekwa katika orodha ya wale wanaomchukia Mtume sababu sio pinga bid'a. Lakini hawa wanaozungumza hivyo hawajawahi kuandika kitabu katika kumswalia Mtume sallam mfano hiki. Na wewe nenda kisome, subhanallah, uone zile faida alizozitaja ndani yake kuhusu suala zima la fungamana na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jalaa al-Afham asema katika kitabu chake hiki, al-abdu kullama akthara min dhikri al-mahbubi wa istihdharihi fi qalbihi, mja kila akikithirisha kumtaja yule anayempenda na kumhudhurisha katika moyo wake, wa istihdhari mahasinihi wa maanihi al-jalibati lihubbihi tadha'afa hubbuhu, akawa audhurisha yale mema na mazuri aliyofanya yule anayempenda, na kila maana ambayo yanomvutia yeye katika kumpenda, basi bila shaka yale mahaba yatazidi katika moyo wake kwa yule anayemtaja. Watazayada shauquhu ilayhi, na shauki yake itazidi kwa yule anayempenda. Wastaula ala jamii qalbi, na jambo la kumpenda huyo anayemtaja litatawala moyo wake mzima. Wa idha a'rada an dhikrihi wa ihdhari mahasinihi biqalbihi naqasa hubbuhu min qalbihi, na ikiwa atapuuza kumtaja na kuhudhurisha yale mema yake katika moyo wake, bila shaka yale mahaba katika moyo wake pia atapungua. Wala shay'a aqarru li'ayni al-muhibb min ru'yati mahbubihi, asema na hakuna kitu kinachopumbaza macho ya mwenye kupenda kama kumuona yule anayempenda. Wala aqarra liqalbihi min dhikrihi wa ihdhari mahasinihi, wala hakuna jambo ambalo latulizana katika moyo wake kama kumtaja anayempenda na kuhudhurisha yale mema yake. Fa idha qawiya hadha fi qalbihi jara lisanuhu bimadhihi wa thanai alayhi wa dhikri mahasinihi, hili jambo likiwa na nguvu katika moyo wake, utaona ulimi wake daima wa msifu na kumtaja kwa uzuri na kutaja mema yake. Watakunu ziyadatan ziyadatu dhalika wa nuqsanuhu bihasabi ziyadati alhubbi wa nuqsanihi fi qalbi, na hili jambo kuzidi kwake au kupungua kwake ni kulingana kuzidi yale mahaba au kupungua katika moyo. Na hili jambo ni amu, si kwa Mtume wa salamu peke yake, mtu yoyote ambaye wampenda ukifanya hivi, hii ndiyo hali inayokuwa. Sasa yatakana hali kama hii iwe kwako kwa nani? Kwa Mtume wako sallallahu alayhi wa sallam. Kuna baadhi ya wanaume kwa mfano, akikaya mtaja mke wake tu, kokote aende kokote, basi na hili wanawake wapenda samana, mashallah, akisikia mumewe kila mahali akienda mashallah. Lakini ikai sawa kwa wanaume, keti na wenzako, bwana mke wangu, ukinduku bwana mke wangu, kuna nani? Kila mtu ana mke hapa, ushombe kuna nini? Lakini usimlaumu sana, ampenda kweli, ndio maana yuko hivyo, sio fahamu ndio umeona kila saa taja ninapikiwa chapati leo, ha, sijaona mfano wake. Si mara siku ya pili nafanywa hivi. Kila mahali akikaa yeye na wenzake basi ni hivyo tu. hata kiambiwa haba sikuno kawa, ah, ungekuno ile kawa yangu wa nyumba, ewe kuna yani, kila kitu kila mahali akienda yuko hivyo. Lakini kwa sababu ampenda, yale mahaba yampelekea mtu kuwa namna hii. Sasa fikiria anayempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa namna hiyo, atamani lau kama kila mtu atamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kula kwake, katika kuzungumza kwake, katika kuamiliana watu kwake, katika kufanya mambo ya khairi, atamani watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na daima amtaje Mtume sallallahu alaihi wasallam. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته لتزداد القلوب محبة له وليزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. أسمنكم تاج متوم وسلم هوجكتكم تاج صفة ذاك نزوري sifa zake tukufu anazosifiwa nazo, tabia njema, adabu, muongozo aliyokuja nao kwa huu umma, sunna zake, sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili nyoyo zizidi kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kuongojea kila mwaka mpaka usiku wa Maulidi ndio mzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila siku watu wamsome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila siku, ili mja azidi kuwa na pupa ya kumfuata Mtume sallam na kufuata mfumo aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ala al-abd fi hadha al-bab wa ghayrihi an yahrisa ala al-akhd bil ahadith as-sahihah ath-thabita 'an an-nabiy alayhi as-salatu was-salam. Na ni juu ya mja katika mlango huu na mengineyo katika milango ya dini awe na pupa, achukue dini yake katika ahadith zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وأن يلزم نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم نالزميان ننفوم وما صحابة وتكوف عليه رضي الله عنهم وارضاهم أهل الاعتدال والقوام والوسطية والخيرية واتو أنبوا مسمام كاتي نكاتي وليبور كبيس ليو تونا كما كنا مؤتمر ومصوفي لفكيري لامو ونمزيك وصول وسطية في الدين. Hivi khurafi ana ahana haya zungumzo wasatia fi dini, wazungumzo ukati na kati katika dini, wakati wewe wafanya ghuluu katika mambo yako. Mungeanza mwanzo kufanya wasatia katika makaburi mnaoyaabudu, mukafanya ghuluu kupita mipaka mpaka mkawapa waja sifa za nini, za yule aliyewaumba subhanahu wa ta'ala. Hawa hawana hata wasatia katika jambo la msingi kabisa ambalo ni katika itikadi yao, wana ghulu katika i'tiqad. Kumbuka hii nafikiri jana nitumiwa, Islam is the religion of moderation, Islam dinul wasatiyya, makhurafi ya ulamu wazungumza kuwa Islamu ni dini ya ukati na kati. Hivi jamani, hawa jamaa kweli waweza kujua dini ya kati na kati iko vipi, wakati wao wajenga kwenye makaburi? Mwanzo mkianza hapo, dini ya Uislamu imeamrisha watu wajenge kwenye makaburi? Dini ya Uislamu Mtume sallam ankufundisha wewe kusema kuwa wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, alaysa hadha bighuluw? Kuwa Mtume sallam katika ilmu yake si yote ni kujua kila kilichoandikwa katika lawha al-mahfudh na kila kilichoandikwa na kalamu alipoyamrisha Allah kuandika, wakati Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia nini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam aseme, walau kuntu أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. متوم صلى الله عليه وسلم انجلي كو ميمي نايجوا غيب ningekithirisha kufanya mambo ya khairi na lisingenipata mimi jambo lolote baya. Na huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ongeanza hapa mwanzo. Waondoe hiyo ghuluu waliokuwa nayo kwa makaburi, ghuluu waliokuwa nayo kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ghuluu waliokuwa nayo hata kwa walimu wao na wale wanaowaitakidi kuwa ni mawalii. Umar Bahafidh, kuna klip moja namsikia zungumza hivi wazi wazi, na nyinyi nafikiri mshaipata, kwa kisa hakina kichwa wala miguu. Tu Muhammad al-Ghazali ameota, angalia, ameota. Anaota nini? Anaota Mtume wa salam amekaa na mitume wamekaa na yeye, mitume wamekaa na yeye wengi. Akaja kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Musa alikuwa pale pale amekaa na Mtume sallam. Sema hivyo Musa alaihi salatu wasalam, Musa bani Israil al-Kalim alaihi salatu wasalam, akamuliza masmuka ya hadha, amuliza nani? Muhammad al-Ghazali. Muhammad al-Ghazali akamwambia ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, sio kuna Muhammad ngapi huko, bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Akamwambia, asema Musa akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, انظر الى هذا انما سالته عن اسمه وما سالته عن اسم ابيه وجدي وكذا وكذا. Maneno kama hayo. Akamwambia astaghfirullah, kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu Musa na kumwambia, alam yaqul Allahu laka wama tilka biyaminika ya Musa faqulta hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maharib ukhra wa innama suilta ma tilka biyaminika ya Musa law qulta hiya asaya lakafa. Mbona unaongeza ongeza yote hayo? Eti wallahi alazim, na hii mimi sisingizii, hivi ndivyo alivyosema bwana mkubwa. Asema sadaqta sadaqta, al-awliya min ummati Muhammad afdal min anbiya bani Israil. Subhanallah, mawali katika ummati Muhammad ni wabora kuliko mitume katika bani Israil. Wallahi ya jamaa, sabii hii i'tiqad Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala taja ni kufrun akbar mukhrijun min al-millah. Kuitakidi kuwa kuna mtu yoyote wa kawaida aweza kuwa bora kuliko mtume wa Allah, hii ni kufru al-iyadhu billah. Wewe wafadhilisha baina mtu wa kawaida na mtume wa Allah. Yani bimaana hapa katika sura hii aliyochora al-Imam al-Ghazali atakuwa bora kuliko nani? Kuliko Musa al-Kalim alayhi salatu wassalam. Hali angalieni hili, mimi sikushtuka siku zile yule bwana alisema kuwa babangu ni mbora kuliko Saad bin Muadh. Hawa wasema zaidi ya haya, hawa wasema mawali wao ni wabora kuliko mitume. Wacha kusema kuwa babangu mbora kuliko sahaba, huu sahaba na wale mitume. Ikiwa mitume waweza kuwekwa chini namna hii, ah jamaa, hii ndio wasatia hii, wasatia hii. Sasa anzeni mwanzo kutengeneza nyumba yenu mwanzo. Na mara nyingi utasikia hizi wasatia wasatia zao, basi watashambuliwa pale, watashambuliwa watu wa sunna tu. Hawa na ghulu. Yani haya maneno ninayozungumza mimi sasa, mfano yachukuliwa nini? Ni ghulu. Wewe kusema kuwa haiwezekani mtu kuwa mbora kuliko mtu wa kawaida, kuwa mbora kuliko mitume wa Allah, waambiwa fanya ghulu wewe. Anayesema kuwa kuna walii ana ubora kuliko mtume wa Allah, tena Musa bwana, katika ulul azmi min ar-rusul, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mara nyingi katika Qur'an alayhi salatu wassalam. Mtu aje kusema kuwa kuna aliye bora katika mawali juu ya Musa alayhi salatu wassalam? Allahu akbar. Hao jamaa shekhe, hii ghulu wa Allahu musta'an, waache tu. Lakini njia ya masahaba ndiyo ya alwasatiya, kati na kati, ambaye ataka njia ya sawa kabisa. Mtume sallam amekuja na njia akatuwekea kati na kati, la ifrat wala tafrit, wasat. Na ndio Uislamu bwana. Qala فيتلقى منهم ما وصفوه به النبي ما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo apokee kutoka kwa masahaba zile sifa walizomsifu nazo Mtume صلى الله عليه وسلم. Unaona wapi wewe katika sifa masahaba walimweza Mtume صلى الله عليه وسلم kufanya ghulu? Billahi alaykum, nenda nikasome sifa zote masahaba walizotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Wapi wamesema kuwa min ulumika ilmi al-lawh wal-qalam wa kana ya'lamu al-ghaib wa kana. Wapi wamesema hivyo? Nenda kasome utaona kuwa ni watu wamemzungumzia Mtume صلى الله عليه وسلم kwa maneno ya kati na kati. Wakampa Mtume صلى الله عليه وسلم ile sifa yake na ustahiki. Na wewe kufanya ghulu katika hili jambo sio kwetu wampandisha daraja Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ah, wewe wamkosea. Wamkosea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa daraja yake ile ile. Na yeye akatufundisha kuwa hii ndio daraja yangu. Zaidi ya hapo utakuwa ukosea. Ukishuka chini hapo utakuwa ukosea. Qala wala yatajawazuhu la bighuluwin wala bijafa, asizidi zaidi ya kile alichokuja nacho masahaba katika sifa ya Mtume sana, siko kupita mipaka wala kukufanya ususuavu, wala biifrat wala bitafrit, bali yakunu fi hadha albab, asema awe katika mlango qawaman adlan wasatan, kati na kati, simame kati na kati. Qala wa hadha babun khatirun lilghaya, mlango hatari sana. والحذر في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين. تحذاري katika mlango huu lazima uwe katika upande wa pili, upande mbili. Upande wa ghulu na upande wa nini? Aljafa. Tahadhari usipite mipaka, na tahadhari usifanye ususuavu kiasi cha kuwa ukataka kupunja haki za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake. قال الاولى kwanza jihad at-tafriq upande wa ususuavu sasa kupunguza. Fala yajfu al-insan fi haqq an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal jafa'u kulluhu madhmum, asiwe mtu msusuavu kwa haki ya Mtume sallam na ususuavu umesimangwa kwa kila njia. Walihadha al-jafa' suwarun adida, kisha hapa atapiga mifano ya hii jafa ususuavu kwa haki ya Mtume sallam. Qala wa madhahir mutanawi'a, kuna madhahir atayataja hapa. Mtu akiwa nalo moja katika haya ajue kuwa yuko katika makosa. Qala fa min madhahir aljafa'i wa suwarihi, katika sura za jafa ususuavu wasema dha'fu mahabbatihi sallallahu alayhi wasallam fi alqulub, udhaifu wa kumpenda kwako Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moyo wako. Na hili utalijuaje? Utajuaje kuwa wewe ni dhaifu katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sikiliza, sema wa taqdimu mahabbati dunya zaifa wa ahwa'in zaila wa maladhatin faniya ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Mtu akawa atanguliza kupenda dunia hii feki ambayo haina ukweli ndani yake, akatanguliza kupenda matamanio yake ya nafsi yake na starehe ambazo zitakwisha za hii dunia juu ya kumpenda Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hili utaliona kuwa inapokuja dunia yake na ikaja amri ya Mtume sallam, dunia yake ndio ataitanguliza. Hawezi kusimama na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili tuliona mara ngapi? Wangapi katika watu? Na haswa haswa watu ambao wamefunikwa na mambo ya kidunia wakajisahau kabisa. Mtu akawa aambiwa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aona kuna dunia fulani ataikosa, akawa yuko tayari kuifanyia takhdhil na kutoinusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya dunia yake, basi ujue una udhaifu wa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitawapa mfano hai. Kuna baadhi ya misikiti waweza kufungua milango kwa watu wa sunna kufanya da'wa, njooni mfanye da'wa, kisha wakaja watu. Na katika kila msikiti wako ni tu ile msikiti ikiwa sunna ina nguvu, basi ataswali kisha fanya nini? Aondoke pale, maanake hawezi kustahimili kusikia yale maneno. Hebu fikiria wewe, kuna baadhi ya watu wapenda kuona msikiti baada ya swala watu waenda zao. Kuna akh mmoja, kuna msikiti alianzisha darasa, ikawa kuna mmoja yuwatoka huku yuwaambia wale watu wanaotoka nao, sasa mambo gani haya? Ndio nini watuonyesha? Ati watu wasomesha sifatu swala. Nani amwambia watu waelewe hapa? Sasa kama wewe nguta, si uguta wako? Kama wewe kitu chako nkizito, kama kuna uji wa wimbi kitwani, hatujui sisi. Kama wewe ni mzito wa kufahamu, waache wale wenzao kwenye kuelewa wasikilize. Lakini malengo si hayo. Si kwa eti hakueleweki. Watu watafahamu sunna za Mtume wa sallam, na mambo mengi wanaoyafanya wao watu wa bid'a yatajulikana kuwa si ya kweli. Kwa hivyo hapa tumia lugha yoyote ili mradi tu uwe utafanya nini, utapinga lile jambo lisifanyike. Basi na vitimbi vitimbi, na kukitolewa khutba kwa mfano, na kukitolewa darasa, unasikia kusemwa nini? Bwana, mtuletea mtu gani huku? Pigiwe simu ile mtu anayesimamia msikiti. Huu mtu bwana ataleta balaa hapa bwana. Kila kitu bid'a bwana. Mara umuone yule mtu bwana, kuanzia kesho bwana, tosha bwana, usitoe tena darasa. Kwa nini? Watu wasema sana. Watu wasema tutafanyaje? Hakuna alama ya kuonyesha mtu ana udhaifu wa kumpenda Mtume sana kama hii. Yaani imefikia hali sisi twatanguliza kuogopa watu. Na wale watu siku zote, ngalie niwaambie kitu kimoja. Siku zote mtu wa batili atatumia lugha yoyote ili amchafue mtu wa haki, watu wasimsikilize. Ukimuona mtu aseme kwani wale wafundishani wafundishana ufidhuli tu. Kuna watu sema hivyo. Alafu aweza kuwa yeye ajidhihirisha kuwa ni mtu wa sunna. Kwa hiyo mtu wa sunna, ufidhuli maana yake nini? Ufidhuli maana yake ni zile bid'a zikiwa zarudiwa, watu waambiwa hii ni bid'a, hii ni shirki, hii ni kadha, ule wao huita ufidhuli. Ndio wanavyouita. Tushazoea sisi maneno kama haya zungumzwa na watu. Lakini ndio litakufanya wewe uache sunna kuilingania, kwa sababu watu wasema. Ikiwa kweli wewe wampenda Mtume Muhammad sallam, waona sunna zake zachafuliwa, waona dini ya Allah watu waelimisha jambo ambalo halimo katika dini ya Allah, vipi wewe moyo wako upata utulivu wakati watu wachafua dini ya Allah? Wanyamaza tu hivi bwana. Hii inaonyesha kuwa mahaba yako kwa Mtume sallam yamepungua sana. Mpaka uweza kuona watu wa bid'a moyo wako baridi, the youth wa dini, yani diatha dinia yetu. Yaani ukiona bid'a wewe haikugusi katika moyo wako, ukiona shirki wewe haikugusi katika moyo wako, hutaki kuleta mabadiliko katika mshtama kwa kusema ukweli. Hapa inaonyesha udhaifu katika kumpenda Mtume wa sallam. Qala وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وجاء في صحيح البخاري حتى أكون أحب إليك من نفسك من بي عمر الخطاب مبكى ميمي أني بند زايدي كليك وتا نفسيك ساسا واتو وتويت مفذولي وتويت وجنغا وتويت فينا تكفو تويت لكن سيكوكم تتيا متومي صلى الله عليه وسلم نفسي زيتو أما يمتومي صلى الله عليه وسلم إبي غالي ya Mtume wa sallam. Wawache waseme mpaka wachoke watu humu tu kitabu baada ya kitu. Wengine sasa wafanye istiza, watoto hawana adabu, hata kama wasoma kitabu baada ya kitabu kingine wasoma, lakini hawana adabu, afundishwe adabu. Fanya hivi bwana, wewe shikamana na huu mfumo wa haki, kisha tufundishe adabu. Sinila tu sio hatufundishe, tufundishe kwa hivi ndio sawa, lakini ushikamana na mfumo wa haki. Sababu kuna watu wengine wajifanya wako kwenye haki, lakini sasa wewe ile lakini nenda kaitengeneze, wewe hukusimama katika hiyo haki kamwe. Kuna watu waogopa watu, wao wameshindwa kuzungumza. Wakizungumza mtu atakayezungumza ndoa, azungumze mambo ya na, ni mambo ambayo ya sawa, si hata si sawa, hatusemi kuwa si sawa, lakini sio kitu cha kutangulizwa na kupewa kipaumbele juu ya tauhid na juu ya kupigia vita bid'a. Sasa hapa palipomshinda hapa kwenye uwanja huu, basi ni lazima afanye watu wamuone yeye kuwa ile njia anayofuata ndio ya hikma. Hakuna hikma baba kama ulinganii katika tauhid. Hakuna hikma kama wewe ukatazi watu bid'a na shirkiyat na mambo ya khurafati yaliyoenea katika mjtama. Hikma mtu kwa mfano wewe uhudhuria darasa mwaka mzima hubadiliki wewe. Kama wewe ni khurafi, ni khurafi. Kama wewe ni khariji, khariji. Kama wewe ni hivi, ni hivi. Mfano. Kisha sisi tutoe darasa hapa wewe mwaka mzima mtu yuko vile vile. Kuna hikma hapo? Kama ni hikma kweli, basi nawabadilike wale watu. Lakini wewe unaona watu wako vile vile. Kisha sifa kubwa inayotoka pale ni kwa fulani huyo haingilii watu. Mshukuru anaingilia watu ndio mwayajua nyinyi mengi kuwa haya ni haki na haya ni batil. Haingilii watu ila na hikma yule. Yule ajua fani ya unafik. Sio ati ana hikma. Wajua fani ya unafik? Dhul wujuh. Aweza kuja na huyu na usu mwingine, aweza kuja na huyu. Na kuna wengine hii fani wameishika kisawa sawa. Na hili sana utaona wale mashekhe wa dotcom hao. Mara mmoja mpiga picha na shekhe wa kikhurafi, mara mmoja mpiga picha sijui na nani, mara piga picha na mwanasiasa, wengine mara piga picha na huyu. Sasa wewe nani wewe? Kinyonga. Ukishika rangi hii wageuka rangi, ukishika rangi hiyo juu. Kama samaki yani vile, ukimshika hivi wateleza kwenye maji. Hujui yuko wapi. Sasa hawa ndio waonekana werevu katika maduati. Wajua kuamilia na watu wote bwana, si kuamilia na watu wote. Wajua kujigeuza sura zao kwa watu wote wakaona wako na wao. Na ndio pale waweza kumwona mtu azungumza bid'a ya Maulidi kwa mfano. Lakini akaitumia lugha kiasi cha kuwa watu waliokaa pale wanaopinga waona yapingwa na wanaounga wakaona yaungwa. Na mkatoka pale mwateta. Sijui mwaelewa, wallahi alazim hadha hasil. Wallahi hadha hasil. Sisemi mambo ambayo tokea mtu waza kutoa khutba ya Jumaa azungumza Maulidi, watu wa Maulidi wakaona wanaungwa mkono na wanaopinga wakaona kumpingwa. Kisha wakatoka nje pale unsikia mumpingwa, anyia mkumuelewa. Yule alikuwa yuwaunga, so msikia nasema hivi. Ya nini mtete? Bid'a in capital letters. Kwisha. Huu ni uzushi katika dini ya Allah. Haifai. Ni nyeupe ama nyeusi, moja kwa moja. Hakuna kukaa katikati rangi ya grey. Eti wachanganya nyeupe na nyeusi. Wayuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila. Atakafuate njia katikati pale. Asionekane na hao yeye mbaya, asionekane na hao mbaya. Na si sawa hivi. Huwezi kuwa hivyo. Hii inaonyesha ni takhdhili waifanya kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ndio pale watu sasa huja mtu wa bid'a na mtu wa sunna washikana mkono. Njoo tumuulize huyu hapa. Tipwa tipwa jamaa wankuja paka kwako. Bwana sasa hebu tuambie ulikuwa kusudia nini? Yafaa maifaa? Basi nitatoa kalima nitazungumza niweke wazi. Wajua bwana kuna watu wanielewa vibaya, wengine wanielewa nipinga, wengine wanielewa naunga. Wajua lakini msitaki ya mambo kuzungumza. Wale wakitoka pale unzidi kuwachanganya. Sasa ujamaa vipi? Huyu vipi? Hatuelewi wallahi na hili latokea kwa nini? Yote hayo kwa sababu hatujatanguliza kikweli kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru sunna yake juu ya chochote katika mambo ya kidunia. Walimaarifati hadha dhaaf yamtahinu almar'u nafsahu fi dhaw'i qawli Allah tabaraka wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ukitaka kujipa mtihani kuwa wewe wampenda kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ama humpendi, eka hii aya mbele ya macho yako. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jiangalie wewe. Je, mimi namfuata kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam? ni mangapi katika mambo ya dini ambayo naamrishwa na yafuata? Katika kula kwako, katika kuzungumza kwako, katika kuamiliana na watu kwako. Jiangalie na hii aya. Je, namfuata Mtume sallam? Wewe chukulia mfano ambao watu wengi leo wafeli katika kula tu, adabu za kula. Na mfano mara nyingi hutaja. Na gonjwa hili haleshi, sijui kwa nini. Subhanallah, sijui kwa nini. Kula na mkono wa kulia yuala mtu. Ikifika katika kunywa maji, ashikana mkono wa kushoto yuano. Mshaona watu wangapi wafanya hivi? Wengi sana. Hasa ukienda katika makaramu utaumwa na kichwa. Nafikiria utakuta asilimia kubwa zaidi ni ya wale wanaokunywa maji kwa mkono wa kushoto kuliko wanaotumia mkono wa kulia. Kwa hoja dhaifu kabisa. Kwa naogopa kuchafua nini hiki chombo. Wewe umepewa chupa ya plastiki bwana ambayo ukimaliza itatupwa, waogopa kuchafua nini? Hata kama umealikwa kwa mtu umepewa glasi ile kabisa, nani aliyekuambia ukishakunywa regeshwa kabatini? Nani aliyekuambia hivyo? Ukishakunywa wewe itaoshwa tu ile glasi, hiyo haikuhusu. Basi shika kwa mkono wa kulia. Hili tu la kuonyesha kuwa wewe una udhaifu katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili moja. Sasa tukianza na mengine hapa, wengine wataona waingiliwa. Ukitaja na hili na hili na hili na hili. Na hivi ndio wao wakasirika wao. Waona sasa wanzidi. Shekhe, shetani ndiye anayekula na mkono wa kushoto na kunywa na mkono wa kushoto. Wewe wamuiga shetani na huku yuko Mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Wakasirika nini ukiambiwa hii ni sunna? Wewe wakasirika, alafu maulidi uko mbele kweli kweli. Wewe muongo tu wewe. Nampenda mtu, wewe mwa Mtume sana mpendwa kwa kuimba. Aimba tu, yaimba tukishalinketi hivi. Ndio ni mijitu ya ajabu shekhe hii. Huudhi roho mijitu hii wewe. Sasa kile kinachoudhi sasa mwa, sisi bwana mwa wakali, ah, huwa wakali kwa sababu anayekosewa ni Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili ndio utamwona wakati mwingine mtu akwambia jamaa ya nini bwana mwafikia hali kama hii? Bwana umuiga shetani bwana. Wamwacha Mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Wewe angalia. Na mfano kwa vijana. Vijana wengi wenzetu hapa. Wewe mwana mtu eti aona haya kunyoa nywele zake awe atanyoa level nywele zake. Bwana nitanyoa vipi hivi bwana? Kichwa changu wajua ni kibovu. Ni kibovu kweli. Kwa hizo fikra zako ulizo nazo, kichwa chako si kizima. Eti ye aona akinyoa ile wanaoita chinja ile. Akinyoa chinja ye aona ndio atakuwa sasa yuwapendeza. Nani anakuambia wapendeza? Ni hamjaona vijana wetu maskini. Tena si ati mimi sizungumzii vijana ambao hawaswali msikitini, mtu yuwaswali swala tano kwa jamaa jazallahu khairan. Ni mtu ambaye ana kheri. Lakini waje kumuona yuwa wadhaifu katika mambo kama haya. Nywele tu. Nywele. Wamwona mtu amenyoa upara huku chini, upara, ana chochote. Ukujua amebakishwa nywele, utafikiri mopu. Utafikiri mopu ya tembea, ujua ile mopu ile ya kufutia ile. Utafikiri ni ile mopu yani kwenye kichwa chake. Alafu ajiona mpendeza, mashallah. Wewe una kitwa kama mopu. Ama kichwa chako kimefanana na vijumbura wale. Wale vindege wale wana vishungi hivi. Ama jogoo, nketi kama jogoo. Wewe una nani anakuambia wapendeza? Lakini ni udhaifu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukaambiwa sasa hivi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kadha utafuata. Ah maalim bwana eh. Kuna kichwa maalim bwana ajira. Unajua ujana nini? Na nyinyi ndio Uislamu waangalia msimame katika msimamo kisawa sawa. Ikiwa kusimama wewe wataka nani asimame katika Uislamu kisawa sawa? Wataka wazee ndio waache kunywa chinja. Watakia nini wazee nyoa mvipara? Hata nywele azime. Nyinyi sasa ndio muangaliwa. Na hii mifano kama nilivyotaja ni mengi. Wallahi haya maneno alizungumza Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah jazaullahu khairan. Kila mmoja lehitaji hata kikao kizima kuzungumza. Ana ule wakati waona hautoshi. Manake sitaki tuzungumza hivi kwa kufunika funika hivi. Hakuna kufunika funika, fungua. ambaye wafanya ajue afanya akiwa katika batil, na ambaye amejiepusha ajipusha kwa yuko katika haki. Haya mambo kufumba fumba hivi mambo mtu haelewi kama zungumzo yeye, haya mwisho alafu yaharibu. Mtu atajiona yuko sawa maskini kumbe katika makosa. Afadhali umwambie leo akasirike, lakini kesho akikaa chini Allah akimpa hidaya atakumbuka kuwa ulisimama katika msimamo wa sawa kumwelekeza. Na subhanallah, hizi nyoyo kumpenda mtu ama kumchukia ziko katika mkono wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yukalibuha kaifa yashaa. Allah ndiye anazipeleka hizi nyoyo. Wewe usiwaangalie watu, muangalie yule anayepeleka nyoyo zao. Ni wangapi katika watu ambao tunawajua walikuwa maadui wakubwa wa sunna, kisha wakaja wakawa wao ndio wenye kuipenda sunna kuliko mtu yote. Yuko tayari kufa kwa ajili ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya yatakuwa ikiwa sisi tutakuwa wa kweli. Tuweni wa kweli katika da'wa, wallahi tupia hakuna adui wa hii da'wa mbali na hawa maadui walio kama nafsi zetu. Tukiwa si wa kweli, hatuna ikhlas, Allah ataleta wengine walio na ikhlas, walio wa kweli, watalingania katika hii da'wa. Tutosheleke hapa. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.